do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. I tak wybiła siódma. Mamy czwartek, pierwszy dzień sierpnia. Robert Grzędowski, dzień dobry. To czas na serwis Trójki, Agnieszka Drozd. To był zryw w imię wolności, dziś rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Zmiany na granicy z Białorusią, od dziś żołnierze są wysyłani na półroczną służbę. Pierwsze jednostki z The Tall Ship Races gotowe na paradę. Na początek uroczystości rocznicowe wybuchu Powstania Warszawskiego. To był zryw w imię wolności, w imię zasad, mówił wieczorem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Podkreślał, że wartości bliskie powstańcom są wciąż aktualne. W imię zasad, w imię wolności warto poświęcić życie, warto poświęcić zdrowie. My w Unii Europejskiej, która jest zbudowana na zasadach, bardzo często o tych zasadach mówimy, ale wy dawaliście świadectwo, że za te zasady warto oddawać życie. Za solidarność, za koleżeństwo, za brak zgody na hipokryzję, za godność. A dziś o 17:00 godzina W, minutę wcześniej nad Warszawą odbędzie się honorowy przelot sił powietrznych w hołdzie powstańcom i lotnikom alianckim. W przelocie wezmą udział 4 samoloty F-16 i Herkules. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski wyjaśnia, że lotnicy alianccy byli postrzegani przez powstańców jako wyjątkowi żołnierze. Jedno z pytań, które zawsze zadawaliśmy powstańcom, było to, kto był najdzielniejszy, kogo oni wspominają. Oni wszyscy zawsze mówili lotnicy. Myśmy ich podziwiali, bo dzięki nim wiedzieliśmy, że nie jesteśmy sami. Dzięki nim mieliśmy taką nawet złudną, ale nadzieję, że ktoś razem z nami walczy. Pierwszy lot trzech załóg odbył się z 3 na 4 sierpnia 1944 roku. A później do 13 września latały załogi, co trzecia nie wracała. Lotnicy startujący z południowych Włoch musieli pokonać 3000 km nad okupowaną Europą. Europą 147 lotników w tych lotach straciło życie. Nowe zasady działania wojska na pograniczu z Białorusią. Od dziś żołnierze są wysyłani na półroczną służbę, podobnie jak ma to miejsce w przypadku zagranicznych kontyngentów. Wszyscy wojskowi stanowią jednorodne pododdziały z wyznaczonej do pełnienia służby dywizji. Pierwszy dyżur na nowych zasadach rozpoczyna właśnie 18. Dywizja Zmechanizowana, nazywana Żelazną Dywizją. 18. Dywizja Zmechanizowana gotowość do przejęcia zadań na granicy z Białorusią ogłosiła już wczoraj w Supraślu na terenie ośrodka szkoleniowego Zielona. Z żołnierzami rozpoczynającymi operację Bezpieczne Podlasie spotkał się wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił m.in. o zagrożeniach, z jakimi mierzy się dziś Polska i które wpływają także na służbę na granicy. Wojna hybrydowa osiągnęła swój najwyższy poziom zaangażowania przeciwko państwu polskiemu. Ataki na granice, akty sabotażu i dywersji, cyberprzestrzeń, która każdego dnia jest przedmiotem ataku, inwigilacji, różnych działań operacyjnych. W operacji Bezpieczne Podlasie bierze udział 17 tysięcy żołnierzy, z czego zadania bezpośrednio na granicy będzie pełnić 8 tysięcy mundurowych, a 9 tysięcy to odwód strategiczny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ukraina otrzymała pierwsze samoloty wielozadaniowe F-16, donosi agencja Bloomberga, powołując się na własnych informatorów pragnących zachować anonimowość. Liczba przekazanych samolotów jest na razie niewielka. Nie jest jasne, czy ukraińscy piloci trenowani w ostatnich miesiącach przez zachodnich sojuszników będą zdolni do natychmiastowego zastosowania tych samolotów, czy też ten proces zajmie więcej czasu, napisał Bloomberg, cytując swoich rozmówców. Mołdawska policja i służby wywiadowcze zatrzymały w tamtejszym parlamencie osobę podejrzaną o szpiegostwo na rzecz Rosji. Służby weszły do budynku parlamentu wczoraj rano. Informacje na temat ich działań przekazywane opinii publicznej są na razie szczątkowe. Najpierw przewodniczący Izby Igor Grosu oświadczył, że służba kontrwywiadu i prokuratura do spraw walki z przestępczością zorganizowaną i sprawami specjalnymi zatrzymały Jona Kriangu. Mężczyzna jest dyrektorem Wydziału Prawnego Administracji Parlamentu. Według nieoficjalnych źródeł wielu mołdawskich mediów sprawa dotyczy zdrady stanu i szpiegostwa na rzecz Rosji. Urzędnik przekazywał informacje pracownikowi rosyjskiej ambasady w zamian za pieniądze. W tej samej sprawie zatrzymano również funkcjonariusza Straży Granicznej, który pracował na lotnisku w Kiszyniowie. Spotykał się z tym samym Rosjaninem i również przekazywał mu ważne informacje. O sprawie napisał premier Mołdawii Dorin Recean. Ocenił, że kraj jest obiektem ataku hybrydowego, a działania zatrzymanych osób to potwierdzają. Piotr Piętka, Polskie Radio. Trzebież przywitała pierwsze jednostki z The Tall Ship Races. W piątek pojawią się na szczecińskich wałach Chrobrego, jednak na razie świętują w porcie w Trzebieży. Za nami trzeci, najdłuższy i ostatni etap regat z Mariham do Świnoujścia, mówi kapitan Daru Szczecina Wojciech Malejka. Blisko 400 mil, które udało nam się przepłynąć, jak dla nas zawrotną prędkością 8, 9, a czasami 10 węzłów, więc cały ten długi przelot przez prawie cały Bałtyk w 2 dni udało się zrobić. Jechaliśmy w czubie, wjechaliśmy szczęśliwi, załoga zadowolona. Oficjalne powitanie jachtów, w tym Daru Szczecina, jutro o 9 na wałach Chrobrego. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Igrzyska olimpijskie w Paryżu zaczynają się rozkręcać, szczególnie jeśli chodzi o Polaków. Wczoraj trzeci medal brązowy dla Polski wywalczyli wioślarze w czwórce podwójnej. Z medalu cieszyli się Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski oraz Mateusz Biskup. Więcej w studiu olimpijskim Trójki już za kilka minut. Piłkarze Jagiellonii Białystok awansowali do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu drugiej rundy mistrzowie Polski pokonali FK Poniewierz 3-1. Pierwsze spotkanie drużyna ze stolicy Podlasia wygrała 4-0. Mówi trener mistrzów Polski Adrian Siemieniec. Po tym sezonie, w którym zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, napisała się kolejna historia i wiemy, że już na pewno gramy w fazie ligowej, co najmniej Ligi Konferencji, ale oczywiście wszystko jest dalej przed nami i teraz będziemy skupiać się na tym, żeby walczyć o kolejne cele i tą granicę przesuwać. Wiemy, że poprzeczka jest postawiona wyżej, ale mamy swoje marzenia i na pewno będziemy o nie walczyć na boisku. W trzeciej rundzie kwalifikacji do Champions League Jagiellonia zagra z FK Bodo Glimt. Pierwszy mecz w środę za tydzień w Białymstoku, rewanż w Norwegii. Dziś kolejne emocje z piłką w europejskich pucharach. W drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy w rewanżowych spotkaniach Legia Warszawa w Walii zagra z Carnarvon Town. Pierwszy mecz zakończył się wygraną stołecznej drużyny aż 6-0 i raczej już tylko kataklizm mógłby przeszkodzić Legii w awansie do trzeciej rundy. Początek o 19 czasu polskiego, później bo o 20.30 Śląsk Wrocław zmierzy się z łotewską drużyną Riga FC. Zespół trenera Jacka Magiery będzie musiał odrobić straty z pierwszego przegranego meczu 0-1. Rajd Polski nie znalazł się w kalendarzu rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata na przyszły rok. W opublikowanym przez Międzynarodową Federację Samochodową programie znajduje się 14 imprez, co jest największą liczbą od 2008 roku. Po przerwie wróci rajd Estonii, za to debiut będą miały kraje Paragwaju i Arabii Saudyjskiej. Tak generalnie to będzie znów słoneczny i ciepły dzień, a tak szczegółowo to muszę powiedzieć, że na południu i na południowym zachodzie kraju okresami chmur będzie się zbierało więcej i możliwe będą w tych rejonach miejscowe opady deszczu i burze, lokalnie burze z gradem. Temperatura? Powiem tak, w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku i Suwałkach po 23 stopnie, w Zielonej Górze, Poznaniu, Warszawie czy Siedlcach od 28 do 30 stopni, a w Katowicach i Krakowie tylko po 20 stopni. Na wyraźne trzy pasy będzie pod tym względem podzielone na Polska w to czwartkowe popołudnie. Są alerty IMGW, konkretnie dotyczące upałów, konkretnie dla Dolnego Śląska. Obowiązywać będą od 12 do 19. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Pralka Beko Steam Cure Slim. Pranie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1599 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. O podróżowaniu, czy może raczej dojeżdżaniu do docelowego punktu rowerami dziś rozmawiamy. Trochę BHP a propos wieszania siatki z zakupami na kierownicy. Trzeba uważać z serkiem homogenizowanym, bo jak się taka siatka wkręci między szprychy, oj. Mordercze serki homogenizowane. Naprawdę miałbym się obawiać takich rzeczy. Zresztą technika tu jest po prostu ważna. Wystarczy te siatki, czy inaczej mówiąc reklamówki, zawiesić na brzegach kierownicy i prosta sprawa i załatwione. Bardziej obawiałbym się tych teleportów i urwanych ścieżek rowerowych. A państwo, 2 dwójki i 7 trójek, dyskutujmy sobie o poranku, bo przecież to poranna audycja, zapraszamy do trójki. A do godziny 9 jesteśmy tutaj w składzie. Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki, Maciej Załęcki i Robert Grzędowski. Dzień dobry, po raz drugi. Z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosiło do współpracy muzycznej Brodkę, która objęła rolę kuratorki oraz dyrektorki artystycznej i stworzyła wyjątkową płytę Wawa. Ta płyta łączy w sobie nowe wykonania znanych utworów, a pojawiło się na albumie wielu gości. I między innymi o tych gościach Brodka opowiadała w audycji Ludzie, której w Trójce można było wysłuchać wczoraj wieczorem. Zapraszam tych, których szanuję, których lubię, których od lat chciałam z nimi coś zrobić wspólnie, jak chociażby z zespołem Księżyc. I korzystam też z tego, że jestem platformą do pójścia szerzej dla tych artystów, dlatego żeby też przy okazji powstania, przy okazji tej rocznicy nasi słuchacze mieli szansę poznać pewnie jakichś artystów, o których być może wcześniej nie słyszeli. To jest dla mnie cenne w tym projekcie, że tak się stało. To Brodka, audycja Ludzie dostępna także w podcastach Polskiego Radia, a w Trójce piosenką dnia dziś sierpień. Tle się dogasam jak to miasto, pełna ślepych zakątków. Ciągnie mnie do światła i ludzi, pod grubym płaszczem rozsądku. Topię skończone historie, w grę zamieniam tęsknoty. Każdy świt nam przypomina zerwane letnie soboty. Brutale szkielety w betonowym gaju mój schron. Składam się z szarych miraży, które dominują, dominują tło. Tle się dogasam jak to miasto, pełna skłębionych wątków. Muszę się chodzić po pasach, szukam nowego porządku. Topię skończone historie, w krę zamieniam tęsknoty. Każdy krzyk nam przypomina sierpniowe serca kłopoty. I z pyłu powstanie koncert, choć kochałam tą wizję nas. Można tak wierzyć, że świt nie zagarnie ognia tych serc, żaru tych ciał. Ognia tych serc, żaru tych ciał. Brutale szkielety w betonowym gaju mój schron. Składam Sierpień Brodki, czyli piosenka dnia w Trójce, a ten dzień to rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ale także kolejny dzień szans medalowych Polaków na Igrzyskach Olimpijskich. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Igrzyska w Paryżu, to powiem z francuska, Norbert Michalak teraz w Trójce. Bonjour. Tak, nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem, czy to R ma być takie słyszalne. Bonjour, czy raczej bonjour. Takie to, bez tego R. Dowiemy się. Dobrze, no, nie jestem specjalistą od francuskiego, od innego języka, tak, ale uwaga, mamy już trzeci medal brązowy dla Polski. Wywalczyli wioślarze w czwórce podwójnej. W końcu się udało i z medalu cieszyli się Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski oraz Mateusz Biskup. Ten ostatni przyznał, że brązowy medal cieszy go jak złoto. Raz już było czwarte miejsce, Fabian również miał czwarte miejsce, następnie było szóste, tak więc ten brąz cieszy na bardzo, bardzo, bardzo. Na pewno będziemy się cieszyć z tego medalu, ale jeszcze jest sporo obowiązków przed nami. Co najważniejsze, chcemy w końcu wrócić do naszych rodzin i pobyć z nimi, bo to już jest naprawdę długo jak i bardzo wiele poświęciliśmy, a trzeba im to wynagrodzić. Jeszcze raz gratulacje, gratulacje również dla polskich siatkarek, ale to zgodnie z planem, czyli wygrana z Kenijkami. Pierwszy set do 14, drugi do 17, a trzeci do 15. Jest awans do ćwierćfinału, kolejne spotkanie z Brazylijkami. Iga Świątek również z awansem do półfinału. Po dość niewygodnym meczu pokonała Danielle Collins. Rywalka Polki skreczowała w trzecim secie przy wyniku 6-1, 2-6, 4-1. W tym spotkaniu Świątek miała kilka sytuacji, które mogły ją wybić z rytmu. Między innymi na początku trzeciego seta została trafiona piłką po zagraniu Amerykanki. Gdy ona mnie trafiła, to po prostu skupiałam się na tym, żeby dojść do siebie, bo przez chwilę nie mogłam oddychać, ale zmobilizowało mnie to w pewnym sensie i pozwoliło mi się skupić na tym, żeby po prostu jak najlepiej zagrać i pokazać, że mogę grać z inicjatywą. Dziś Polka zagra o finał z Chinką Qin Wenzhen. Dziś też z inicjatywą dobrego wyniku zaprezentuje się polski golfista Adrian Merong. Rozmawiał z nim Dariusz Urbanowicz. Czy specyfika turnieju olimpijskiego w jakiś sposób odbiega, różni się od tego, co pan gra na co dzień? Tak, jest dużo mniej zawodników na starcie i nie ma tak zwanego kata, czyli jakby po dwóch dniach, czyli po połowie turnieju nie odpada połowa zawodników, więc jakby to zmienia trochę taktykę gry, bo można być od początku dosyć agresywnym, no i próbować zagrać jak najlepiej. To jest strategia? Być tak, agresywnym? Tak, bo myślę, ogólnie dobrze mi się gra ostatnio, pole też mi pasuje, więc myślę, że jestem dobrze przygotowany. A co można o tym polu powiedzieć? Z czego wynika to, że panu pasuje? To pole wymaga długich i dokładnych uderzeń, jakby tych pierwszych na rozpoczęciu dołka i to jest jakby moja mocna strona, więc na tym głównie bazuję. To jakby daje mi może nie przewagę, ale to, że podoba mi się to pole. Adrian Merong to wysoki mężczyzna. Blondyn. Blondyn, wysoki, ale przestojny. Długie ręce bardzo, więc te uderzenia długie wychodzą mu świetnie. Ma tutaj możliwość tego, wiesz, momentu stworzenia siły w uderzeniu piłeczki. I ja już mówiłem kilka razy chyba na trójkowej antenie w ostatnich dniach, tygodniach, że bardzo, bardzo liczę na występ Adriana na Igrzyskach Olimpijskich. Mam nadzieję, że nie zawiedzie mnie, nie zawiedzie słuchaczy trójki, którzy mi zaufali, gdy zapowiadałem, że włączy się do walki o medale. Trzymamy też kciuki za Tomasza Bartnika w strzelectwie w konkurencji karabinu. Trzy postawy na 50 metrów, finał o 9:30. Po południu szansa zdobycia medalu też w żeglarstwie w klasie 49er. Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki do ostatniego podwójnego punktowanego wyścigu z udziałem 10 czołowych załóg przystąpią z 5 miejsca. Różnice w czołówce są na tyle małe, że podwójni wicemistrzowie Europy mają nawet szansę stanąć na najwyższym stopniu podium. Początek o 14:43. Na koniec jeszcze rozmowa Dariusza Urbanowicza z Jacqueline Hauko, pochodzącą z Kanady wioślarką, która dwukrotnie próbowała się zakwalifikować na igrzyska w polskich barwach. Przyjechała na finał czwórki podwójnej z Kanady kibicować Polakom. W tej rozmowie jest również wątek powstania warszawskiego. Jesteś na poły Kanadyjką, bo tam się urodziłaś, tam się wychowałaś, ale w polskich barwach szukałaś szans na to, by pojechać na igrzyska. Tak, teraz z polską flagą kibicujesz polskim wioślarzom. To prawda. No właśnie czuję więcej jako kibic, jako Polak. Medal no, czwórki podwójnej. No i medal dla ci, którzy walczyli już kilka razy. I ja się cieszę bardzo, że oni właśnie zdobywali medal dla Polski. To jest super emocji. Trochę płakałam na chwilę, bo ja znam Dominika już od ponad 10 lat i też Mateusza. Ponieważ jest taki okres, w którym myślimy i wspominamy Powstanie Warszawskie. 1 sierpnia przypada 80. rocznica. Twój dziadek był powstańcem. Był. Opowiedz o nim. No właśnie dlatego tu jestem. I dlatego tu mówię coś po polsku, dzięki jemu, bo on miał serce jak nikt, tak? Jego serce. Mówię, że on zawsze był dla mnie miły, pamiętamy powstanie. I ten flag, które trzymałam tam na torze, no to właśnie był jego flag. Jak to się stało, że on wylądował w Kanadzie? Znasz tę historię? Tak, trochę znam, bo najpierw jego brat też brał udział w tym, w powstaniu. A jak się nazywali? Zbyszek, Zbigniew Pałko. I on emigrował do USA, do Stanów. I mój dziadek jeszcze został w Anglii, studiował architekt, nie wiem jak jest. No, i poznał moja babcia tam w Anglii i później przyprowadził się do Kanady, bo już drzwi byli zamknięte na emigrację. On też powiedział kiedyś, że poznał Kanadyjczyków w POW, Prisoner of War Camp. I on poznał ich i właśnie mówił, że podoba mi się, jak Kanadyjczycy wychowują. I dlatego był w Kanadzie. Ciekawa rozmowa Dariusza Urbanowicza, którego z pewnością dzisiaj na antenie Trójki będzie można usłyszeć nie raz, bo przecież gra Iga Świątek, żeglarze walczą o medale, Tomasz Bartnik walczy w strzelectwie też o medal, więc Dariusza Urbanowicza nie zabraknie. Ja już nic nie będę dodawał, bo głos się może łamać po tej rozmowie Darka z Jacqueline. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Travis Bass to w Trójce teraz, mamy 25 minut po siódmej. No jeszcze widzę napisy jakoś przez chwilę. Just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Underneath the starry skies, just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, co za emocje? Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty! Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach! Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres do kawy De'Longhi Magnifica Start. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Na zegarach 7:30. A w Radio Nawigatorze Trójki Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od Dolnego Śląska, od drogi 46 Złotystok Kłodzko. W Laskach na 10 kilometrze doszło do kolizji z udziałem dwóch samochodów osobowych i wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Na Śląsku duży korek jest na trasie S86 Sosnowiec-Katowice. Do połowy sierpnia potrwają utrudnienia związane z pracami drogowymi na tej trasie. W okolicach węzła Brzęczkowice mamy zator na trasie S1 w stronę Tychów i też na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia jest korek między węzłami Brzęczkowice i Mysłowice. Na obwodnicy Krakowa utworzył się zator w stronę Katowic. Stoją kierowcy przy węźle Skawina. No i w Małopolsce też zator mamy na drodze krajowej 75 w Niepołomicach. Korek jest przed skrzyżowaniem z ulicą Kolejową w obu kierunkach. Przed Krakowem zakorkowana jest siódemka. Postoimy w Libertowie, a także na drodze 94 w Wielkiej Wsi. Teraz Warszawa. Mamy zator na trasie S8 w stronę Wrocławia, czy też Bemowa. Chodzi o most Grota Roweckiego i Krajowa siódemka zwalnia na odcinku Łomianki Stolica i jeszcze zwalniają samochody na Pomorzu. Na trasie S6 jest korek w okolicach węzła Gdańsk Południe w stronę Łodzi. Dziękujemy za te informacje. Radio Nawigator wraca za niecałą godzinę, no prawie godzinę, ale teraz kilka minut dla ekonomii. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Od dziś do końca września można składać wnioski o bon energetyczny. Jak przypomina Justyna Piszczatowska, redaktorka naczelna greennews.pl, wsparcie dostaną osoby o najniższych dochodach. W przypadku osób żyjących samotnie bon energetyczny należy się, jeżeli ma się 2,5 tysiąca miesięcznego dochodu, a w przypadku rodzin wieloosobowych takim progiem, przy którym przysługuje wsparcie, jest dochód rzędu 1700 zł miesięcznie na osobę. Są to kwoty netto, czyli na rękę, a wnioski można składać m.in. w urzędach gminy, w aplikacji mObywatel i na stronie gov.pl. Dziś w życie wchodzą nowe przepisy w sprawie warunków zabudowy, które mają zapobiegać tak zwanej patodeweloperce. Nowelizacja wprowadza m.in. zwiększenie do 5 metrów odległości budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji od granicy działki. Także dziś przypada Światowy Dzień Długu Ekologicznego, dzień wcześniej niż przed rokiem. O ile jeszcze w latach 70. roczne naturalne i odnawialne zasoby ziemi wystarczały nam praktycznie na cały rok, to dziś czerpujemy je w zaledwie 7 miesięcy, a pozostałe 5 żyjemy na kredyt planety i przyszłych pokoleń. Świadomość ekologiczna Polaków nieco spadła, mówi Agnieszka Salach, rzeczniczka KRUK S.A. Tylko 8% badanych jest świadomych, że roczne naturalne zasoby ziemi, które mogą się odnawiać w cyklu rocznym, wystarczają nam na coraz krócej. Ważne jest tu także zaangażowanie firm w edukację ekologiczną swoich pracowników i promowanie wśród nich działań i rozwiązań korzystnych dla planety. A to m.in. segregacja śmieci i promowanie dojazdów do pracy komunikacją miejską albo rowerami. Dziś już była mowa o rowerach, więc ja ten temat kontynuuję, bo rowery są dobre nie tylko w czasie wakacji, ale przez cały rok. Wartość całego rynku rowerowego w Polsce w tym roku osiągnie najwyższy do tej pory poziom, blisko 5 miliardów złotych, czyli ponad miliarda euro. Rośnie też u nas popularność rowerów elektrycznych, mówi Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. Dzisiaj już wartość rynku rowerów elektrycznych w Polsce można szacować na 1 miliard 250 milionów i najprawdopodobniej będzie on bardzo szybko rósł, ponieważ podobnie jak w wielu innych krajach Europy Zachodniej, Polska będzie wdrażać dopłaty do mikromobilności, do zakupów rowerów elektrycznych. W takich Niemczech już dzisiaj sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych niż rowerów tradycyjnych. W zeszłym roku było to ponad 53% sprzedanych wszystkich rowerów. Jeśli chodzi o ceny rowerów, to ta średnia wynosi 3800 zł i jest relatywnie wysoka właśnie ze względu na to, że coraz częściej decydujemy się na droższe rowery elektryczne. I jeszcze dobra wiadomość dla osób, które na swoje wakacje pojadą przez Słowację. Od dziś można tam kupić winietę jednodniową i taka winieta kosztuje 5 euro i 40 centów. Za euro płacimy dziś rano 4 zł i 29 groszy. Dolar kosztuje 3,96, frank szwajcarski 4,51, a funt brytyjski 5 zł i 9 groszy. W najcieplejszym momencie dnia temperatura będzie się na ogół wahać od 23 do 27 stopni Celsjusza, ale cieplej będzie miejscami na południu i w centrum od 29 do 31 stopni. Alerty IMGW przed upałami wydane dla Dolnego Śląska. Chłodniej tradycyjnie nad morzem około 20 stopni Celsjusza. Wiatr ma być słaby, na wschodzie chwilami umiarkowany i lokalnie porywisty, zwłaszcza porywisty podczas burz, a te możliwe na południu i południowym zachodzie. Ciśnienie w ostatnich dniach szaleje. Wczoraj 1013 hektopaskali, w południe w Warszawie dziś to będzie 997 hektopaskali, ale wahadło znów zadziała, bo ciśnienie będzie rosnąć. Brązowy medal szpadzistek, brązowy medal wioślarzy to te osiągnięcia olimpijskie. A muzycznie w ramach listy przebojów pierwsza trójka, brąz w ostatnim notowaniu przypadł tej piosence i tym artystom, których za chwilę usłyszymy. Nosowska i Król na trzecim miejscu, ale być może wrócą na pierwsze w jutrzejszym notowaniu. W ostatni piątek wygrała Kaśka Sochacka z Szumem, na drugim Brodka śpiewająca Spotkanie z Warszawą. A to można jeszcze w tym tygodniu głosować? Można. Do jutra, do 12. Można na przykład na można. Oszalone myśli, niejasny lęk, smętna obojętność, wylała się jak dojrzały rzut. Cały świat mój pękł, rozlała się wielka ciemność. Każda myśl się zbliża, tej ostatniej myśli na przekór wszystkim. Solarnym demonom i bogom chyba wolę dziś. Codzienność od prawdy, zaufam dziś nogą. Zaufam dziś nogą. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej. Nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami wgrzytać. można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. Rower. Jednym z naszych haseł poranka. O rowerach i warunkach, jakie napotykamy na ścieżkach rowerowych, rozmawiamy w porannej audycji. Dwie dwójki i siedem trójek. Rower dla mnie to jest całe życie. My na Śląsku mówili na taki rowerek, taki bezpieczny dryrad, czyli miał z tyłu dwa kółka i z przodu jedno kółko. Dzisiaj mam 75 lat i zawsze ze mną jest rower. Dla mnie całe życie. Jakby ktoś mi powiedział, zamienisz samochód na rower, zamieniam na rower. Rower to całe życie, pięknie to brzmi. Ja niestety nie mogę powiedzieć, że całe, ale staram się jak najczęściej kręcić korbą. Chociaż zeszłoroczny podjazd pod Orlinek w Karpaczu udowodnił mi, że mam status rowerzysty. Na pewno nie status kolarza. A z ludźmi, którzy mają jednocześnie status lekarza i status piłkarza, porozmawiam za kilka minut. Oni pewnie mówią, piłka to całe życie, no ale dzięki temu mogą się pochwalić medalem światowych zawodów. Rozmowa z nimi za chwilę, tymczasem Johnny Mayer, Easy Money w trójce. Mamy 19 minut do 8. Igrzyska Olimpijskie w Paryżu oczywiście trwają i o medalowych, nie tylko medalowych informacjach sportowych mówimy w Trójce dużo, ale medalowe wieści mamy też z zupełnie innego kontynentu i z zupełnie innych zawodów. Być może dla Państwa będzie to ciekawostka, bo brąz Mistrzostw Świata w piłce nożnej w turnieju lekarzy wywalczyła reprezentacja Polski. Gratulacje. Zwracam się tu do naszych gości, czyli przedstawicieli tej drużyny. Mateusz Dłutowski, kapitan. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tomasz Sobolewski. Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. I PR menadżer drużyny Samuel Szczygielski także z nami. Dzień dobry, cześć. Pewnie by ubarwić także z perspektywy trybun, co działo się na mistrzostwach w Australii, bo tam były te zawody rozgrywane. Pytanie pierwsze, które pojawia się w mojej głowie, panowie, to czy lekarze grają w piłkę piłką lekarską? Nie, no, tak, byśmy chyba sobie palce połamali. Tak całkowicie poważnie to normalna piłka, tak? 11 na 11 i całkiem poważnie traktowana. Opowiadaliście nam przed wejściem na antenę, że wszystkie drużyny podchodzą do tego zupełnie jakby były drużynami profesjonalnymi. Tak. Tutaj jak najbardziej praktycznie każdy zespół z 16, które wziął udział w tym turnieju. Z tego, co rozmawiałem z kapitanami innych zespołów, bardzo poważnie przygotowywał się przez cały rok. No i każdy celował przynajmniej w strefę medalową, a niektóre jasno też stawiały sobie za cel wygranie złotego medalu. A jaki był wasz cel? Nasz cel był minimum, to była strefa medalowa. Nie ukrywamy, że walczyliśmy o złoto. Ale ten brązowy medal jesteśmy usatysfakcjonowani. Tomku, tutaj nie ma oszustw, prawda? To nie jest tak, że bierzemy dobrych piłkarzy, jakiś dyplom załatwiamy ze szkoły medycznej, że to jest lekarz i jedzie na turniej. Nie. Organizacyjnie ten turniej jest przygotowany świetnie. Praktycznie pół roku wcześniej są listy z dyplomami, kserokopie dyplomów, także to jest bardzo weryfikowane. Tutaj nie ma miejsca na jakieś kontrowersje. I też to, co powiedział właśnie Mateusz, że naprawdę poziom robi wrażenie. Tam przyjechały sztaby, tam byli fizjoterapeuci, trenerzy, licencjonowani trenerzy, także poziom był naprawdę piłkarsko bardzo wysoki. No i było dużo lekarzy. Gdy coś wydarzy się na boisku, to nie ma problemu, prawda? Co by się nie stało, to będzie się zaopiekowany. Nie mieliśmy tylko ginekologa. Tutaj usłyszałem wcześniej, że mamy przewagę ortopedów w składzie, więc to też jakoś logicznie składa się w całość. Tak wyszło. Zagraliście świetnie, brązowy medal. Kto zwyciężył, kto drugie miejsce, z kim będziecie się rewanżować w kolejnych edycjach, w kolejnych latach? Zwyciężyła w turnieju reprezentacja Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania jakby nie dzieli się, tak jak w piłce nożnej zawodowej, na Anglię, Walię, Szkocję, Irlandię Północną, tylko grają pod jedną flagą. A to mają trochę łatwiej. Tak, trochę łatwiej. Wielka Brytania, której myśmy właśnie ulegli w półfinale, zwyciężyła w finale przeciwko gospodarzom z Australii. No myśmy, jak wspomnieli, zajęli miejsce trzecie, czwarte miejsce zajęła Hiszpania. O, i to jest właśnie powód do dumy. Wygrana z Hiszpanią 4-0. Panowie Lewandowski, Zieliński, proszę słuchać i brać przykład. To oczywiście my żartujemy, to my bierzemy z nich przykład, ale nie ukrywamy, że jest to dla nas mega osiągnięcie. Wyjść z orzełkiem, z koszulką z orzełkiem na piersi, zaśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Każdy z nas był zmotywowany nie na 100%, a na 110% i udało się, ograliśmy ich aż 4-0, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Były selekcjoner reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz, zawsze mówił, że 2-0 to niebezpieczny wynik i jak wygrywaliśmy z Hiszpanią 2-0, był to niebezpieczny wynik, dopóki właśnie ten pan, czyli Tomasz Sobolewski, nie strzelił gola na 3-0, potem jeszcze 4-0 i już było w pełni spokojnie. Jak jego się nie pochwali, to on sam się nie pochwali. To taki typ człowieka. Kapitan drużyny Mateusz Dłutowski z długą brodą, próbuje teraz przyjrzeć się, tak, potwierdzam to, długa bardzo, a powiedział, że nie goli się w czasie turnieju, taki ma przesąd. To długi turniej był w takim razie, panie kapitanie. Tak, dokładnie. Myślę, że jednak trzeba odwiedzić tutaj już Barbela. Albo przywitać się z maszynką. Ja już powiedziałem, że mamy w składzie ortopedów, a jakie jeszcze specjalizacje się tam pojawiają? Wszystkie praktycznie specjalizacje grają w piłkę. Jakby nie patrzymy stricte na specjalizację, tak? Faktycznie statystycznie u nas najwięcej jest ortopedów w reprezentacji, ale mamy na przykład też kardiologów, mamy w ogóle... Mamy profesora kardiologii. Którego serdecznie pozdrawiamy. Profesor Mateusz Tajstra ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Mamy tak samo neurochirurgów, mamy paru internistów. Pełen przekrój, można powiedzieć. A przynależność klubowa wasza? Bo zakładam, że graliście w piłkę przed studiami, przed przygodą z medycyną, gdzieś tam klubowo. Znaczy, jest kilku zawodników, którzy którzy grają dalej, tak, na poziomie czy tam czwartej ligi, czy klasy okręgowej. Są zawodnicy też na przykład z pierwszej ligi futsalu, kapitan Śląska Wrocław futsalu, Michał Bondarenko, świetny zawodnik na poziom lekarski, świetny futsalista. Na przykład jest również Paweł Brosz, również zawodnik... Na co dzień jest Roma. Bardzo podobny do Nikoli Zalewskiego, bardzo okay. podobny. I bardzo... wojskowo, i pozawojskowo. Znaczy dla mnie wojskowo to jest i nie jest to spaniówek, no ale... ale niech będzie Nikola Zalewski. Ale żeby nie było, że Mateusz tak wychwala swojego kolegę z drużyny, on został, mimo tego, że to był brązowy krążek, a nie złoty czy srebrny, został MVP całego turnieju. Mimo, że był jednym z najmłodszych zawodników, to od razu został najlepszym piłkarzem całych mistrzostw, więc tutaj szapoba dla niego. Są to kolejne powody do tego, by chwalić naszych piłkarzy, lekarzy, ale chyba warto pochwalić wasze zaangażowanie i pasję, no bo z tego, co wiem, to nie jest tak, że macie pulę sponsorów, gracie w piłkę, wracacie i tylko chwalicie się medalem na piersi. Mamy jakieś tam wsparcie z Naczelnej Izby Lekarskiej. Pozdrawiamy i dziękujemy panu prezesowi Łukaszowi Jankowskiemu. Aczkolwiek patrząc na skalę typu przygotowania, wyjazd, to zdecydowana większość jednak jest pokryta z naszych prywatnych kieszeni. I to też są zgrupowania, prawda? Oczywiście. Tak, co 3 miesiące tutaj, co 2-3 miesiące staramy się mieć przygotowane właśnie takie zgrupowanie dwu-trzydniowe. Także tutaj wielki szacunek dla Mateusza i naszego sztabu, bo oni poświęcają swój czas, swoje pieniądze, żeby to wszystko dograć, zorganizować. Warto też wspomnieć o tym, że ten wyjazd jest podczas naszego urlopu, także podziękowania dla naszych kolegów w oddziałach, że nas zastępują i że umożliwili nam taki wyjazd. Także dziękujemy wam bardzo. Ale to nie jest tak, że przez tych panów, bo dopytywałem oczywiście, że to przez nich są kolejki w różnych oddziałach. Po prostu każdy ma czas na jakiś swój urlop i oni wybrali po prostu granie w piłkę podczas urlopu zamiast plażowania. A też mam nadzieję, że tak jak dzisiaj dzięki uprzejmości Trójki Polskiego Radia można trochę o tym więcej powiedzieć, to że przy następnej takiej audycji, na przykład za rok przed mistrzostwami, już każdy będzie mniej więcej kojarzył, co to jest za reprezentacja, bo myślę, że idea tej reprezentacji, która się wytworzyła, te 2 medale już z rzędu na Mistrzostwach Świata, coś przyniosą. No i to, że wsparcie okazują coraz ciekawsze osoby, bo na tych mistrzostwach i Michał Probierz, i Szymon Marciniak, i kilku innych poważnych piłkarzy byłych czy obecnych, czy ludzi medialnych ze sportu się tą kadrą interesowało. I mam nadzieję, że każdy już będzie po głosie kojarzył tych poszczególnych lekarzy, jak głośno śpiewają i z jakim zaangażowaniem hymn przed meczami o medale. Samuel, fajnie, że tym wspomniałeś. Chcieliśmy właśnie tym wszystkim osobom, które do nas pisały, które nas pozdrawiały, które wykazały nam wsparcie, podziękować, bo to jest strasznie miłe. To serce rośnie, jak na drugim kontynencie, na praktycznie antypodach do Polski, dowiadujemy się, że trener pierwszej reprezentacji nam kibicuje i pyta o wyniki. To mieliście szczęście, że graliście przed turniejem golfowym na igrzyskach, bo Michał Probierz, z tego co wiem, to golfem żyje też na co dzień bardzo mocno. Na koniec kwestia oczywista, jak coś się stanie na boisku i krzykną lekarza, to nie ma problemu, prawda? Jakby wszyscy się rzucają do pomocy, czy każdy udaje? Nie, ja to nie z tej specjalizacji. Rzucają się na siebie najpierw. Graliśmy z Meksykiem, to tam zdecydowanie rzucają tak, się na siebie. Tak, poziom zaangażowania Meksyku, poziom brutalności, ja gdzieś tam tą piłkę kopałem. Może pacjentów szukali. Być może też mieli dużo ortopedów i stąd wynikała ta ich agresja, ale musimy to zaznaczyć, że ja to był jeden z najbrutalniejszych meczów, w jakich ja brałem udział. Bardzo wam dziękuję, panowie. Nie męczę was dłużej o poranku, bo no, wróciliście dopiero co z tej Australii i widać jeszcze jetlag na twarzach. Mateusz Dłutowski, Tomasz Sobolewski, PR menadżer kadry lekarzy Samuel Szczygielski byli gośćmi Trójki. Dzięki wielkie. Ślicznie dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękujemy, pozdrawiamy. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers. Cherry red,